gebruik me. Als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent, toch gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil. Ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat ik gemerkt heb dat jij er niet meer was of om me gaf. Maar toch neem ik weer genoegen, ondanks dat het me zo sloopt. Maar dan hou je me weer vast, ik voel me klein en hopeloos. Oh, gebruik me, als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me. Van de twijfel, oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog had je gesproken op de Bijbel, oh yeah. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei, dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht. Is jouw geluk dus, baby maak me stuk dus. Weet je houdt van kwijtgaan, weet dat ik je plus. Weet je houdt van Birkins, weet hoeveel het kost dus. Zie me naar de Zuid-Druk, Sana. Oh, gebruik me. Als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Oh, gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben. Gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar.